Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. «Як же карціны?» – спытала я. «Чаму нідзе раней не бачыла вашых твораў? Іх немагчыма не запомніць. На любой выставе я іх вылучыла б». «Карціны. Карціны», – задумліва паўтарыў Вінцук. Ведаеце, вядома, мне хацелася зноў пісаць, як хочацца выпрастаць доўга прывязаную ў сагнутым становішчы руку. Але я згубіў веданне, для чаго павінен гэта рабіць. Мусіць, я проста перарос самога сябе былога, як рак пустэльнік перарастае сваю ракавіну. Тады ён выпаўзае з яе безабаронны, мяккацелы паўзе, шукае новую, большую. Так зрабіў і я. Тым больш, пакуль я лячыўся ад наіўнасці, маё месца ў майстэрні было паабяцана аднаму графіку. І кепскі графік, дарэчы, толькі зануда, а тут я з'яўляюся. Графік палічыў, што гэта спецыяльна падстроена, каб яго пакрыўдзіць. Пачаў дабівацца справядлівасці. Палецкі, маўляў, хворы чалавек, нічога не піша, творча скончыўся, а яго выкарыстоўваюць, каб не даць развіцца магутнаму таленту графіка. П'янкі ўчыняюць кожны дзень, тлум. Пакрыўджаны нават прывёў цесляроў, каб яму адгарадзілі законную трэць майстэрні. Так што маю канапу не было ўжо дзе ставіць. Пасмяяўся я над гэтым змагаром і пайшоў у рэстаўрацыю. А як прозвішча графіка? Радаслаў Дудкоўскі. Мне стала горача. Ну, Радзік, абаронца ісціны. Хаця хто абгаўляе мяшчаначку з кветкамі? Хто захапляецца грамадзянскай пазіцыяй дробнага эгаіста? Вінцук працягваў. Рэстаўрацыя – добрая школа. Я шмат ездзіў па краіне, па блізкім замежжы. Працаваў у закінутых храмах на вышыні, пад купаламі, калі здаецца, за табой зблізку назіраюць вочы нябесных сіл. Стаў думаць пра Бога. І неяк па-новаму пераацаніў усё, што са мной адбылося. Я чуў, што паступова набываю апірышча, адчуў сабе сілу пісаць. Але ніякага жадання вяртацца ў багемны асяродак у мяне не было. Знаёмая паэтка неяк казала мне: ёсць тры рэчы, якія нельга набыць старанням: мудрасць, мужнасць і пакора. Яны толькі даюцца нам звыш. У спрыяльны перыяд свайго жыцця я нічога з пералічанага не меў. Цяпер у мяне ёсць падставы чакаць, што мне нешта дасць. Прынамсі, пакора як абыякавасць да кар'еры у любым выглядзе. Падчас працы ў адным з кляштараў Гродзеншчыны да мяне падышоў жвавы дзядзечка ў гадах, пацікавіўся, ці я, Віктар Палецкі. У іх мястэчку быў княжацкі род з такім прозвішчам. Можа, я маю адносіны да тых князёў. Гэта быў Нічыпар Хведарыч Цутко. Нехта з мастакоў расказаў яму пра мяне, колішняга таленавітага юнака, які загрымеў псіхушку, а цяпер зусім апусціўся. Слова за слова я пагадзіўся на месца вартаўніка школы і наўеўскага краязнаўчага музея з правам мець майстэрню ў тэхнічных памяшканнях будынка. Нічыпар Федорович быў душэўны чалавек. Ён паабяцаў не афішыраваць, што і я з тых палецкіх, і што я мастак. Выдаў за сваяка. Дапамог пазбегнуць некаторых фармальнасцей. Затое я не хацеў хаваць сваё мінулае. Цутко і сам лічыў мяне псіхам, ад якога нешмат толку. На пачатку я маляваў у сутарэннях, потым калі дах зусім абваліўся і школу перавялі ў новы будынак, абсталяваўся бліжэй да неба. Глядзела на спакойны твар вартаўніка. Мне падалося, што дом вінцуковых продкаў таксама задумліва маўчыць, нібы дахоўваючы спакой свайго апошняга ўладара. На жаль, гэта была ненадзейная ахова і прывідная ўлада. Слухайце, калі б вы пачалі прадаваць гэтыя свае карціны, вы б маглі купіць кватэру ў горадзе. А навошта? Ну, тады дом у вёсцы, раззлавалася я. Падумаеш, не зразумець дыягену бочцы з-пад мазуту. Вінцук толькі ўздыхнуў. Справа ў тым, што мая эпапея яшчэ не скончаная. Але гэта доўгая гісторыя, вам трэба працаваць. Ды да мне таксама. Ну вось, зараз зноў замкнецца ў сваіх таямніцах. Вартаўніка, як магла ў сваёй шчырай зацікаўленасці, або ён усвядоміў, што ад мяне не адмаўчыцца, або сапраўды яму трэба было выказацца, але зноў наліў кубкі гарбаты, працягваў аповед. Цудко быў завернуты на адкрыцці мастацкіх шэдэўраў. Ведаю, нацярпелася ад яго энтузіязму. Ён натрапіў на след сапраўды каштоўныя ўнікальныя рэчы. Ён жа збіраў сямейныя архівы, і сярод іх быў архіў павятовай паненкі Анэлі Дубовіч, сардэчнай сябрукі маёй прабабкі Даратэі Вяржбіцкай. Ага, гэта тыя паперы, што вы давалі мне чытаць? Так. Так, так. Нічыпар Хведарыч вычытаў іх пра сямейны талісман Вяржбіцкіх. Залаты крыж з вялікай чорнай перлінай. Пра перліну вы мне нічога не гаварылі, пакрыўдзілася я. Зразумейце, чаму. Крыж падарыла аднаму з маіх продкаў, лоўчаму спаднаў я грыню Вяржбіцкаму, сама каралева Бона, нібыта за тое, што падчас палявання спыніў ашалелага каня, які ледзь не скінуў каралеву. Але была адна тагачасная плётка. Не ведаю, наколькі праўдзівая, быццам на самой справе грынь дагадзіў каралеве інакш. Узяў яе маленькую бутэлечку з бясколернай вадкасцю і прыхапіў сабою на баль да пана старасты, мсці богаўскага Рыгора Валовіча, які пра каралеву італьянку дужа кепскія размовы вёў. Пасля таго балю пан Валовіч смерцію хуткаю памрэ. Цалкам магчымая гісторыя, пацвердзіла Ябона з роду сфорцаў, майстра атручваць. І на нашай землі прывезлі італьянскія звычаі. Патручвала ворагаў багата. Не ведаю, за забойства ці за выратаванне быў падораны крыж, але Грынь Вяржбіцкі загадаў пакласці каралеўскі падарунак сабе ў магілу. А ўдава была практычнай жанчынай, і крыж пачаў пераходзіць з пакалення ў пакалення. Вось толькі шчасця не прыносіў, род заняпаў, і ў 19 стагоддзі сапраўды дайшоў амаль да жабрацкага становішча. Крыж сперлены быў фактычна адзіным пасагам прабабкі. Калі прадзед прайграўся ў карты дашчэнту, то прымушаў маладую жонку прадаць ейны крыж ці хаця б перліну з яго. Сума была б і на тыя часы досыць вялікая. Прабабка адмовілася. Яна была гордым чалавекам. Падобна на тое, што яна паклала крыж у магілу Грыня Вяржбіцкага, як той наказаў. Вось адкуль ваша непрактычнасць. Успадчыненая ад прабабкі, пажартавала я. Напэўна, засмеяўся Вінцук, але з мясцовых аповедаў вядома, што пасля ад'езду з жонкі прадзед зацята шукаў магілу старога лоўчага. І не знайшоў? Мяркуючы па ўсім, не. Чаму? Хіба не захавалася помнік архіваў? Дзіўна, але відаць, так, нібыта нехта паклапаціўся, каб памяці пра майго продка не засталося. Нечыпар Хведарович дастаў мяне сваімі роспытамі, корпаўся ў архівах, звяртаўся да парады, да розных знаўцаў, аднойчы трапіў да вядомага мінскага антыквара. У таго былі спісы каштоўнасці, месцазнаходжанне якіх сёння невядомае, хаця яны недзе ёсць. Там значыўся крыж каралевы Боны з чорнай перлінай. Нават вага той перліны значылася. Чакайце, гэта ж колькі год таму крыжу? Не менш як 400? Выходзіць? Так. Хіба перліна не папсавалася за такі час? Вінцук паціснуў плячыма. Я не спецыяліст па каштоўнасцях. Але гаворка пра асаблівы, дужа рэдкі гатунак перлін, мусіць, якасці яго асаблівыя. Прынамсі, антыквар дужа зацікавіўся. Цутко расцвіў ад таго, што прафесіянал нарэшце жадае паслухаць пра ягоныя вышукі, расказаў усё, што ведаў, і тое, што у іх школе працуе вартаўніком нашчадак палецкіх і вяржбіцкіх, якія такія-сякія звесткі пра радавыя таямніцы можа распавесці. Небарака марыў пра шыльдачку з яго імем у сталічным музеі і артыкулы ў навуковых часопісах. І не падазраваў, што мае справу са звычайным мафіёзі. Ну вось, а вы казалі, што дэтэктыўная частка скончылася, папракнула я Вінцука. Ты паморшчыўся. Які там дэтэктыў? Дэтэктыў. Гэта хутчэй мыльная опера. Ведаеце, антыквар меў неафіцыйную гаспадыню, пастаянную кліентку, якая вельмі цікавілася старажытнымі каштоўнасцямі і заўсёды ведала, чаго хоча. Вось так у Наўі пачала з'яўляцца прыгажуня Вера Сцяпанаўна, жонка мільянера Бутава, якая ведала, што хоча займець каралеўскі крыж, і ведала нашчадка палецкіх, якога вельмі хацела нарэшце паставіць на месца, каб зразумеў, што ісціна на баку моцных, тых, хто мае ўладу і грошы, каб убачыць, як ён локці сабе кусае, што страціў сваю багіню з-за ўласнага глупства, што не захацеў паслухацца яе і каб нарэшце паслухаўся. Жонка Бутава? Ваша Віта? Інцук не адказаў, падняўся і пачаў прыбіраць кубкі са стала, за якім яго прадзед магчыма і прайграў суседнюю вёску. Адчуваю сябе Атосам, які распавёў Д'Артаньяну страшную таямніцу Міледзі. Калі ёй патрэбны крыж, чаму яна тады імкнецца патрапіць у скляпенне? Перш за ўсё, каб пераламіць мой супраціў. Шчасце яшчэ, што не ведае пра майстэрню, пра мае карціны. Па-другое, у скляпенні архівы, фрагменты надмагілля з касцёла. На месцы старых могілак нічога ж няма, бульдозерам раўнялі. Калі ускрывалі труны, панаехала людзей у цывільным. Як было, каля касцей нешта каштоўнае, пярсцёнак ці крыжык складалі ў спецыяльныя пакеты. Але антыквар, з якім гаварыў Цутко, сцвярджае, што калі б рэч такой каштоўнасці знаходзілася ў нечых руках, ён абавязкова ведаў бы. Гэта праўда. Мяне самую часам здзіўляе дасведчанасць такіх дзялкоў. Але магу пацвердзіць, у іх зарэгістраваныя ўсе варты ўвагі каштоўнасці і ў прыватных калекцыях, і ў самых патаемных сейфах дзяржавы, і ва ўладанні крымінальнікаў. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.